วัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่69แล้วนะครับเรื่องของมัทธิวครับการทรงเรียกมัทธิวพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่9นะครับข้อที่9ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครั้นพระเยซูเสด็จเลยตำบลนั้นไปก็เห็นคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปเมื่อพระองค์ประทับเสวยพระกยาหารอยู่ในเรือนมีคนเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนเข้ามาร่วมสำรับกับพระเยซูและกับพวกสาวกของพระองค์เมื่อพวกฟาริสีเห็นแล้วก็กล่าวแก่สาวกของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงรับประทานอาหารด้วยกันกับคนเก็บภาษีและคนนอกรีดเล่าเมื่อพระเยซูทรงทราบดังนั้นแล้วก็ตรัสว่าคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการท่านทั้งหลายจงไปเรียนคัมภีร์ข้อนี้ให้เข้าใจที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาด้วยว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าชอบธรรมแต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกรีตพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะพูดถึงการทรงเรียกที่มีมาถึงมัทธิวนะครับพระเยซูได้เสด็จออกจากเรือนไปยังชายทะเลใกล้ๆบ้านของเปโตรในพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อที่9เล่าว่าเห็นพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นมัทธิวครับนั่งเก็บภาษีอยู่ที่ออฟฟิศของเขาออฟฟิศของเขานั่นก็คือด่านภาษีนั่นเองนะครับเพราะว่าท่านเป็นนายด่านภาษีครับเพราะฉะนั้นมัทธิวเองนั้นเป็นผู้บันทึกพระกิตติคุณเล่มนี้จึงไม่ต้องสงสัยครับว่าเขากำลังบันทึกเรื่องราวของเขาเองถ้าว่าเราอ่านในพระธรรมลูกานะครับเราจะไม่รู้ว่าเป็นมัทธิวครับเพราะลูกาบันทึกว่ามีคนเก็บภาษีคนหนึ่งชื่อเลวีนั่งอยู่ที่ด่านภาษีแล้วก็มาระโกก็เล่าว่ามีชายคนหนึ่งชื่อเลวีบุตรอัลเฟอัสเลวีนั่นเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งครับของมัทธิวพี่น้องครับพระเยซูตรัสกับมัทธิวบอกว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระเยซูไปเราจำเป็นต้องศึกษาเรื่องราวชีวิตของมัทธิวระหว่างที่ท่านได้ทรงเรียกได้ทรงเลือกสรรจากพระเจ้าพี่น้องครับมัทธิวนั้นเป็นคนเก็บภาษีซึ่งคอยเรียกเกณฑ์ภาษีจากกองคาราวานที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับกองคาราวานพวกนั้นจะเดินจากเหนือลงไปใต้นะครับก็เดินจากซีเรียไปอียิปต์นะครับหรือเดินจากเปอร์เซียนะครับลงไปอียิปต์ก็เช่นเดียวกันจะต้องส่งสวยครับก็คือต้องเก็บภาษีและก็นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการค้าขายปลาด้วยนะครับก็คือการประมงในแถบนั้นด่านภาษีนั้นเป็นด่านอากรด้วยเพราะฉะนั้นคนเก็บภาษีก็เป็นข้าราชการที่ประชาชนชอบหรือเกลียดครับคำตอบก็คือประชาชนต้องเกลียดมากเพราะอะไรครับเป็นผู้ที่รีดนาทาเรนนะครับก็เป็นในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ร่ำรวยด้วยคนที่เป็นนากรได้นะครับต้องประมูลชนะต้องมีเส้นครับใครเสนอให้รัฐบาลมากที่สุดก็ได้งานนี้ไปจึงจำเป็นต้องเก็บภาษีให้มากพอที่จะได้กำไรครับและชดเชยกับเงินที่ต้องจ่ายไปตามเสนอประมูลไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะหรือใต้โต๊ะก็ตามเพียงกับเงินอากรนั้นในสมัยโบราณในสมัยของยิวนั้นมีภาษีอยู่สองประเภทครับก็คือภาษีของพลเมืองพลเมืองชายทุกคนอายุ14ปีถึง65ปีนะครับพลเมืองหญิงอายุ12ปีถึง65ปีถึง65นะครับทุกคนต้องจ่ายภาษีบุคคลครับนอกจากนี้ยังมีภาษีรายได้ 1% ของเงินค่าจ้างเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีท้องที่คือ1ใน10ของผลิตผลข้าวทั้งหมดนะจะต้องเสียค่าสางครับหากผลิตผลนั้นเป็นน้ำมันมะกอกหรือเหล้าองุ่นก็ต้องเสีย1ใน5ยังเก็บค่าธรรมเนียมจากคนที่เดินผ่านทางหลวงนะครับก็คือเก็บค่าโทเวครับหรือใช้กับท่าเรือด้วยคนเก็บภาษีบางคนถึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมล้อเกวียนนะครับเรียกเก็บธรรมเนียมเหมือนกับทะเบียนรถนะครับนะแล้วก็สัตว์ที่มีใช้ลากเกวียนนะครับอาชญากรฆาตกรและคนเก็บภาษีนั้นจึงถูกพวกยิวนั้นจัดอยู่ในกลุ่มบุคคลประเภทเดียวกันครับนะครับก็คือมัทธิวเองนั้นก็พูดง่ายว่ารีดนาทาเลนนะครับเหมือนกับอาชญากรเหมือนกับฆาตกรเพราะฉะนั้นสามอาชีพนี้ครับถึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภทบุคคลเดียวกันเงินรายได้นั้นตกกับรัฐบาลโรมันแต่คนเก็บภาษีชาวยิวก็ได้ค่าตงนะครับก็คือส่วนแบ่งของตัวเองคนเก็บภาษีก็เลยถูกขับไล่ครับไม่ให้เข้าธรรมศาลาแม้ว่าเขาจะเป็นคนยิวก็ตามพี่น้องครับเมื่อเรียนรู้กับชีวิตของมัทธิวนั้นเราคงไม่แปลกใจใช่ไหมครับว่าทำไมพระเยซูเรียกมัทธิวมาเป็นสาวกของพระองค์พี่น้องเห็นไหมครับว่ามัทธิวนั้นไม่ใช่เพียงแต่คนเก็บภาษีคนหนึ่งนะครับแต่เขาเป็นคนที่มีความสามารถครับเพราะว่าถ้าไม่เป็นคนที่มีความสามารถทางด้านการค้าขายการธุรกิจ ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆมีความสามารถในเรื่องของการรีดนาทาเลนนะครับภาษีออกมาจากคนได้แสดงว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดานะครับพระองค์ทรงเห็นล่วงหน้าถึงความสามารถต่างๆเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงทราบครับว่าสิ่งที่ทำนี้ไม่ดีพระองค์ก็ต้องเรียกเขาออกมาเพื่อติดตามและเป็นสาวกของพระเยซูพี่น้องครับเมื่อมัทธิวจะตัดสินใจติดตามพระเยซูเขาคิดถึงเรื่องของที่เขาจะต้องเลิกลาอาชีพเก่าของตัวเองนะครับก็คือบอกลาการเก็บภาษีนะครับถ้าเรากลับมาดูถึงสาวก4คนแรกนั้นเป็นชาวประมงเขาทิ้งอวนทิ้งเรือไปนะครับแต่เขาสามารถจะกลับไปออกทะเลได้อีกครั้งใช่ไหมครับแต่ว่ามัทธิวนั้นถ้าว่าเขาทิ้งโควต้าหรือสัมปทานในการเก็บภาษีเขาคงจะกลับไปประมูลใหม่ไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเสียสิทธิ์นั้นไปแล้วการประมูลนั้นก็คงจะต้องอยู่ในการแข่งขันต่างๆเพราะฉะนั้นมัทธิวนั้นจึงไม่สามารถกลับไปเป็นคนเก็บภาษีได้อีกเลยและเมื่อเขามาเป็นสาวกของพระเยซูแล้วเขาก็ไม่สามารถกลับไปแข่งขันประชันนะครับหรือประมูลกับคนอื่นได้โดยไม่ใช้เล่ห์กลทุจริตเพราะฉะนั้นบางอาชีพนะครับคนที่เป็นสาวกพระเยซูอาจจะต้องหยุดทำครับบางอาชีพจะต้องเลิกครับยังไงก็ตามครับมัทธิวเมื่อกลายมาเป็นสาวกของพระเยซูพระเยซูก็ถูกเชิญให้ไปงานเลี้ยงใหญ่มัทธิวเป็นเจ้าสัวเป็นคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็จัดงานเลี้ยงใหญ่ในเมืองคาเปอร์นาอุมครับมัทธิวบทที่9ข้อ10ได้เล่าว่ามัทธิวเชิญคนเก็บภาษีและคนบาปอื่นหลายคนมาร่วมรับประทานอาหารกับพระเยซูนะครับเพราะว่ามัทธิวนั้นเป็นคนที่มีคอนเน็กชันกว้างไกลนะครับรู้จักพวกฟาริสีรู้จักพวกคนเก็บภาษีและพวกผู้นำต่างๆนะครับในสังคมของเมืองคาเปอร์นาอุมนั่นเองพี่น้องครับชาวฟาริสีนั้นถือว่าทุกคนที่ไม่ได้ประพฤติตามกฎเกณฑ์บทบัญญัตินั้นทบทวนทุกข้อจัดเป็นคนบาปทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงมีคนบาปมากมายจึงทำให้เป็นที่มาของการที่ว่าพวกเขาต่อว่าโดยการถามผ่านสาวกของพระเยซูว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงรับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนนอกรีดเหล้านะครับพี่น้องครับฟาริสีนั้นได้สร้างมาตรฐานความชอบธรรมเข้าข้างตัวเองขึ้นมาเขาสร้างความชอบธรรมของตัวเองขึ้นมาครับเพื่อที่จะวัดคนอื่นว่าคนอื่นนั้นตกแต่ตัวเองขึ้นพระเยซูทรงทราบดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงทราบว่าการสนิทสนมและร่วมมัทธาอาหารเป็นความสนิทสนมมากเป็นความสัมพันธ์และมีข้อห้ามที่ชาวยิวมิให้คบค้าสมาคมกับคนเก็บภาษีและคนบาปต่างๆพระเยซูจึงตรัสความจริงที่เป็นสัจธรรมนะครับและเราหลายคนก็ท่องพระคัมภีร์ข้อนี้ได้มาระโกบทที่2ข้อ17ครับคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อที่เรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรมแต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกรีดพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับตอนสมัยผมเด็กๆนั้นก็ได้มีโอกาสท่องเป็นภาษาจีนนะครับและยังท่องและก็จำได้อยู่จนถึงทุกวันนี้คนเจ็บต้องการหมอและคนสบายไม่ต้องการยังมีเพลงเกี่ยวกับพระคัมภีร์ข้อนี้ด้วยพี่น้องครับพระเยซูทรงชี้ให้พวกฟาริสีเห็นว่าหนทางที่จะเข้าถึงผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์คือมีชีวิตที่คุกคลีมีชีวิตที่ติดดินนะครับไปคุกคลีกับพวกเขาการที่พระเยซูทรงเลือกมัทธิวเป็นสาวกก็เปิดโอกาสให้พระองค์มีคอนเนคชั่นให้พบปะกับคนอีกกลุ่มหนึ่งได้เพื่อที่จะเรียกเขาบอกเขาถึงความจริงในเรื่องของพระเจ้าพี่น้องครับก่อนที่จะจบในวันนี้ผมมีข้อคิดนะครับว่าเราแต่ละคนนั้นต่างก็มีเรื่องส่วนตัวที่สามารถจะเล่าให้คนอื่นฟังได้เกี่ยวกับการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าเราอาจจะเขียนเป็นหัวเรื่องได้นะครับว่าพระเยซูทรงทำอะไรเพื่อฉันบ้างพี่น้องคิดนะครับถ้าหากว่าคนโลกเรือนนั้นอยู่กับเราณเวลานี้คนโลกเรือนก็คงจะเล่าด้วยความตื่นเต้นว่าพระเยซูทำอะไรกับชีวิตของเขาคนง่อยก็เหมือนกันครับที่มี4คนหามเมื่อเขาอยู่กับเราสมมติว่าถ้าเขาอยู่กับเราเขาก็คงจะเล่าเรื่องของเขานะครับให้กับเราฟังและเมื่อเราได้ยินได้ฟังเราก็พลอยร่วมสรรเสริญพระเจ้าไปด้วยเช่นเดียวกันครับเมื่อมัทธิวตัดสินใจติดตามพระเยซูและเขาก็พาเพื่อนๆของเขามารู้จักกับพระเยซูทำให้มีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งมาฟังคำสอนของพระเจ้าคนกลุ่มนั้นก็คือคนเก็บภาษีพวกผู้นำศาสนานะครับแล้วเราล่ะครับเราจะต้องเล่าให้คนอื่นฟังว่าพระเยซูทำอะไรเพื่อฉันเพื่อผมบ้างนะครับเราทุกคนมีที่มาที่ไปนะครับแล้วทุกคนมีประวัติศาสตร์ของตัวเองและเราทุกคนได้มีพระพรที่พระเจ้าให้กับเราในส่วนตัวแต่ละคนพี่น้องลองเล่าดูนะครับ หากว่าพี่น้องปรารถนาที่จะเขียนผ่านไลน์ของผมนะครับมีแต่ละวันนั้นมีผู้พี่น้องที่นั่งฟังไลน์หรือรับไลน์อยู่ประมาณ500คนนะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสแบ่งปันครับแชร์มาครับเขียนให้กระชับนะครับแล้วเขียนด้วยความรู้สึกขอบคุณพระเจ้าและอธิษฐานให้ข้อเขียนของท่านนั้นจะแตะใจและสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านครับจะขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรพี่น้องทุกท่านพี่น้องครับผมอยากจะฝากไว้นะครับก่อนที่จะจากกันวันนี้แหล่งพลัง3แหล่งครับแหล่งพลังแหล่งแรกที่มีต่อชีวิตของเรานะครับก็คือพระคำพระเจ้าแหล่งพลังแหล่งที่2ก็คือการอธิษฐานครับแหล่งพลังที่3ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าถ้าเราจะปรารถนาที่จะได้ฤทธิเดชของพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับมีฤทธิเดชอยู่3แหล่งด้วยกันฤทธิเดชผ่านทางพระคัมภีร์นะครับเราอ่านพระคัมภีร์ทุกวันหรือเปล่าครับ2ฤทธิเดชผ่านการอธิษฐานครับการอธิษฐานนั้นฟื้นจิตวิญญาณของเราในแต่ละวันนะครับเราอธิษฐานทุกวันหรือเปล่าครับเราอธิษฐานกี่ครั้งครับต่อวันนะครับเราคิดถึงพระเยซูคุยกับพระเยซูบ่อยๆมั้ยครับและประการที่3ครับแหล่งพลังที่จะมาสู่ฤทธิเดชของพระเจ้านะครับก็คือเราได้มอบชีวิตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำชีวิตของเราหรือเปล่าเราได้มอบถวายให้ชีวิตของเรานั้นเป็นเครื่องบูชาแด่พระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าในการตัดสินใจแต่ละวันการเรียนการงานหรือเพื่อนนะครับเราจะได้ฤทธิเดชในการตัดสินใจที่ถูกต้องและมั่นคงมั่นใจในการตัดสินใจครั้งนี้เพราะฉะนั้น3แหล่งพลังนี้จึงเป็นเหตุที่ทำให้พี่น้องจะได้รับฤทธิเดชที่มาจากพระเจ้าก็คือพระคัมภีร์นะครับการอธิษฐานและมอบชีวิตให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำอาเมน